إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل نكوسيني pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya taqwa Allah azza wa jal fahamuni ya kwamba katika jambo la wajibu juu ya kila muislam na kila mwenye iman na la kupatiliza katika dunia hii ni kuhakikisha na kuthibitisha na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe thabati imani yake itulizane katika moyo wake katika maisha haya ya kidunia na wakati wa kufa na vile vile atakapokutana na Mola wake Azza wa Jal siku ya kiyama. Jambo hili ni jambo la muhimu sana, kwa sababu nafsi inaingiliwa na mambo mengi yenye kupelekea kudhoofika kwa imani na kuchakaa imani, na hilo vile vile amelitaja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi hadithin rawahu al-Hakim fi al-Mustadrak. Amepokea al-Imam al-Hakim katika kitabu chake al-Mustadrak, na vile vile al-Imam al-Tabarani fi al-Mu'jam al-Kabir akaitaja al-Imam al-Tabarani vile vile katika al-Kabir, wa sahahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala fi as-Sahiha, na al-Imam al-Albani rahimahullah akaisahihisha hadithi hiyo katika kitabu chake silsila sahiha min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, miongoni mwa hadithi za sahaba Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, innal iman la yakhlaqu, hakika imani inachakaa, fi qulubi ahadikum, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum, hakika imani inachakaa katika moyo wa mmoja wenu, kama yakhlaqu thawbu, kama inavyochakaa nguo. Mtu anavaa nguo tangu anaipenda na aminunua kwa ghali, na huenda aliagiza sehemu ya mbali ikampendeza nguo ile akavaa, mpaka ukafika wakati imechakaa, yeye pia haitamani tena kuivaa, ipo lakini hataki tena kuivaa, si ile ambayo alikuwa anaipenda. Akapiga mfano Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kitu ambacho ni mahsus, mtu anakiona na anaona uhalisia wake na anafahamu. Kikapigiwa mfano kitu ambacho cha maanawi, ambayo ni imani iko ndani ya moyo, akiashiria kwamba yale mnayoyaona kwa mtu, mara nyingine anakuwa na nashati katika ibada, na mara nyingine anakuwa na nashati katika kujitolea mambo mbalimbali ya dini, na kuna wakati unamuona mtu anakuwa ni mzito, ni tafsiri ya kile kilicho katika moyo wake katika imani. La yakhlaqu, imani inachakaa, fi jawfi ahadikum, katika moyo wa mmoja wenu, kama yakhlaqu thawbu, kama inavyochakaa nguo. Fas'alu Allah an yujaddida al-iman fi qulubikum, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala aifanye upya na aithibitishe imani katika mioyo yenu, kila wakati iwe ina nguvu na kila wakati iwe hai kama mwaka jana, mwaka juzi, raghaba na hamu uliokuwa nayo. Wakati huna pesa, watamani katika mambo ya khairi, nitakwenda haji mimi, nitafanya kadha, nitafanya kadha, na ikija pesa ibaki vile vile imani ile katika kutekeleza lile ulilolazimia kabla ya hapo. Jambo ambalo watu wengi wanafeli katika hilo, na ndio maana as-salaf walikuwa wanapatiliza katika kurekebi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua mbalimbali, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala azithibitishe imani zao katika nafsi zao, zisije zikalegelege na kuwa dhaifu na zikachakaa. Yakulu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, anasema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, akitilia mkazo jambo la mtu kumuomba Allah amzidishie katika iman, innal iman, hakika iman, yubdi lumbatan baydaa, inadhihirisha nukta nyeupe. Iman huwa inaweka na kudhihirisha nukta nyeupe, fil qalbi, katika moyo. Kullama zdada aliman zada albaydaa, kila imani inapozidi ule weupe nao unazidi katika moyo wa mtu. Kila imani ikizidi kwa kukithirisha mambo ya khairi, na Allah subhanahu wa ta'ala ikawa anamthibitisha mtu yule katika mambo ya taa, na Allah akapenda ile khairi na kuikubali, ule weupe unazidi katika moyo. Faidha stakmala al-iman, wakati unapokamilika ile iman, ibyadha al-qalbu, na moyo wote unakuwa mweupe. Wa inna an-nifaqa, na hakika unafik, yubdi lumdatan sauda, unaweka nukta nyeusi, fil qalbi, katika moyo. Kullama zdada an-nifaqu zada as-sauda, kila nifaqi inapozidi na ule unafiki unazidi, mtu akirudi nyuma na ule weusi unazidi. Fa idha istakmala an-nifaqu iswadda al-qalbu kullu, na nifaqi ikiwa imekamilika katika moyo wa mtu, moyo wote ule unapiga weusi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, mpaka unafunikwa na weusi wote ule na unachakaa moyo kwa sababu ya yale anayoyafanya mwanadamu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ndugu zangu wa Islam mliohudhuria katika wakati huu, na kuhusieni na kuihusia nafsi yangu juu ya taqwa Allah azza wa jalla, masala ya mtu kupatiliza na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aithibitishe imani katika moyo ni jambo muhimu sana, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kukupa mafanikio wewe katika dunia hii ni kutokana na nguvu ya ile imani iliyo katika moyo wako. Na wakati wa kufa vile vile, unaondoka katika ulimwengu unaenda kukutana na Mola wako aliyeandaa mazingira katika ulimwengu huu, akakuleta wewe, akakupa umri miaka 60, 70, anataka urudi kwake akakuulize yale aliyokuambia kwenye Qur'ani, akaleta mtume wakayapokea watu, na wewe ukayasikia ukakubali kwamba Allah ni mmoja peke yake na Qur'an ni kitabu chake na Muhammad ni mtume wake, unataka ukaulizwe sasa likoje jambo hili, na moyo wako ulisalimika vipi katika kuyasimamia haya na kuacha kinyume chake. Ni sehemu ngumu, sehemu ngumu mno, bali hata wale ambao tunawadhania khairi tukihadithiwa namna ilivyokuwa katika wakati huo ni dalili kwamba ilikuwa ni sehemu ngumu mtu kutoka katika maisha haya kuelekea katika maisha mengine ya barzakh. Ni sehemu inahitajika kile ambacho kimethibiti katika moyo wako ndiyo ambacho kitakuwea wepesi wakati ule, na maisha uliyokuwa unaishi nayo ndiyo yatakuwea wepesi kutamka wakati ule, kwa sababu ni wakati mgumu. Lakini kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemthibitisha imani yake ikatulizana katika moyo wake kwa kusimamia yale ambayo ni wajibu kwake yeye, na kuacha yale yaliyokuwa ya haramu. Allah subhanahu wa ta'ala anamthibitisha mtu huyo katika dunia hii na vile vile katika kabri yake wakati atapoulizwa na malaika. Yaqulu Allah ta'ala yuthabbitu Allah alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Al-aya. Yaqulu As-Sa'di rahimahullah ta'ala, al-Imam As-Sa'di katika tafsiri yake alipohitaji aya hii akasema, yukhbiru ta'ala, anatoa habari na kuelezea Allah ta'ala, annahu yuthabbitu ibadahu al-mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala atawapa thabati waja wake waumini, ay alladhina qamu bima alayhim, wale ambao walisimama walitekeleza kile ambacho ni wajibu juu yao, min imani alqalbi tam, katika imani ya moyo ambayo imani iliyokamilika, alladhi yastalzimu a'mala, ambayo imani hiyo inapelekea kufanya a'mal aljawarih, a'mal aljawarih inapelekea kufanya amali za kiwiliwili, yale ambayo mtu unamuona nayo katika ibada, katika ibada yuko mbele mbele kwa swala za jamaa na kukaa katika durusi na kufanya kadha, anatekeleza kile ambacho kipo katika moyo wake katika imani, na yale yanomlazimu yeye kuyafanya ambayo ni imani ya moyo iliyokamilika, utamuona kiwiliwili kinatafsiri kile kilicho katika moyo wake, wayuthmiruha, na ile imani inaleta matunda katika zile a'mal, zile a'mal ni matunda ya kile kilicho katika moyo wake katika imani. Fayuthabbituhum Allahu fil hayati ad-dunya, Allah subhanahu wa ta'ala watu aina hiyo anawapa thabati katika maisha ya dunia, inda urudi shubahat, wakati wa kupata shubahati mbalimbali, mambo yaliyotata katika dini. Mtu hawezi kufarikisha baina ya Uislamu wa sawasawa na Uislamu wa kubabaisha na akida ya Ahlusunna ya sawa na akida isiyokuwa ya sawa, kwa sababu ya udhaifu wa imani iliyo katika moyo wake. Lakini ikiwa imani iko thabit, Allah subhanahu wa ta'ala anampa thabati wakati wa kutokea mambo ya shubahat, bilhidaya ila liyaqin, anampa hidaya na kumuongoza kwenda katika yaqini na kubaki katika msimamo wa sawa. Wa inda urudhi shahawat, na wakati wa kuyatokezea mambo ya matamanio, mambo ya kilimwengu, ikawa moyo wake unahadithia unataka mambo ya kilimwengu kama fulani, ukimwona fulani mambo yako yatakuwa mazuri, ukipata mawasiliano na fulani umaskini umeuaga kama wenyewe wanavyosema, na mtu anakuwa na pupa ya kutaka mambo ya kilimwengu. Lakini mtu mwenye imani kikitokezea kitu kama hichi katika moyo wake, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamuelekeza katika lile ambalo linampendeza Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha lile linalotamaniwa na moyo wake. Hayo ni katika mambo ya kidunia, lakini fa fil akhira, huko akhira inaanzia mtu katika safari yake ya sakaratil maut, hapo inaanza safari ya akhira. Allah subhanahu wa ta'ala kama kala Sa'di wa fil akhira, na Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fil akhira anasema indal maut, wakati wa kufa, wakati wa kutoka roho yake, bithabati ala dini alislami, Allah subhanahu wa ta'ala anamthibitisha katika dini ya Uislamu na imani ya sawasawa, walkhatima alhasana, na anampa mwisho uliokuwa mzuri. Nasalullah an yujaddida alimana fi qulubina wa an yuthabbitana ala aliman hatta almamat, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم.